พลังจิตอิสระคือความเบาพึ่งพลังภายนอกคือความหนักพวกนักบำเพ็ญจิตในสมัยปัจจุบันนี้บางท่านก็สอนให้น้อมเอาพลังต่างๆเข้ามาบางท่านก็น้อมเอาพลังพระอินทร์พระพรหมหรือพลังของพระอิศวรพระนารายณ์เป็นต้นให้มาประจุอยู่ที่จิตของเราและก็น้อมเอาพลังเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์พลังเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างแท้จริงเพราะอาศัยความเชื่อมั่นแต่พลังแบบนั้นมันเป็นพลังที่เราอาศัยสิ่งอื่นแต่อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนั้นมันเป็นพลังซึ่งเกิดจากสมรรถภาพของเราเองซึ่งเราสามารถทำจิตให้มารวมหยุดนิ่งซึ่งเรียกว่าสมาธิได้เมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิได้จิตก็เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่มีอำนาจอันใดจะมาบังคับข้อสังเกตพลังซึ่งเกิดตามธรรมชาติของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนี่เมื่อได้สมาธิจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบและบางทีก็มีปีติมีความสุขถ้ายิ่งจิตสงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสบายจิตใจของเราปลอดโปร่งไม่หนักหน่วงถ้าเรานั่งอยู่ความรู้สึกทางกายเหมือนกับลอยอยู่บนอากาศเหมือนกับก้นไม่แตะพื้นถ้ามันเกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมจะรู้สึกเบาสบายไปหมดเหมือนกับว่าเราไม่ได้ก้าวแต่ตัวของเราลอยไปเองเวลาเรานอนถ้าจิตมันมีสมาธิดังที่กล่าวเราก็จะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราจะรู้สึกว่าตัวเราลอยอยู่บนอากาศอันนี้เป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิในแนวทางที่สร้างจิตให้มีพลังเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดทีนี้การสร้างพลังจิตอีกแบบหนึ่งโดยอาศัยพลังอื่นเข้ามาช่วยถ้าหากจิตสงบลงไปแล้วน้อมเอาพลังภายนอกเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าพลังเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกว่าหนักหน่วงทั้งกายหัวใจมันถูกบีบหลังจากนั้นจิตของเราไม่เป็นตัวของตัวเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิงหนักๆเข้ากลายเป็นการทรงวิญญาณอันนั้นไม่ถูกต้อง